أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet, pek kıymetli kardeşlerim, değerli müdavimler, cennet ehlinin selamıyla sizleri selamlamak istiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Rabbimizin rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Amin. Evet, değerli kardeşlerim, kıymetli müdavimler, bildiğiniz üzere En'am suresi 142. ayet-i kerimede kaldık. Bugün inşallah bu ayet-i kerimeyi müstakil olarak zaten ele alacağız. Ben hiç vakit kaybetmeden ayet-i kerimeyi tilavet etmek istiyorum. Allahu Azza ve Celle En'am suresi 142. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. Kulû mimma razakakumullahu ve la tettebi'u hutuvâtişşeytân innehu lekum aduvvum mubîn. Sadakallahu'l-azîm. Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin. Şeytanın ardına düşmeyin. Onu takip etmeyin. Şüphesiz ki o sizin için apaçık bir düşmandır. Muhakkak ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi tabi bu ayet-i kerimenin öncesinde bir kısım var ki ben ayet-i kerime en azından direkt konuyla alakalı olan kısmını tilavet ettim. Öncesinde hayvanların yaratılışından da bahsediyor alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle 142. ayet-i kerimede. Ama biz kulû mimme razakakumullah, Allahu Teala'nın sizi rızıklandırdıklarından yiyiniz, infak ediniz, tasarruf ediniz. Yani size Allah rızıklar verdi, onu tüketebilirsiniz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve sonrasında da bu konuyu ve la tettebi'u hutuvati şeytan, yani şeytanı razı etmeyecek bir şekilde yapın bu işi ha gibi Allah Azze ve Celle zımdan böyle buyuruyor. Yani size ikram ettiğimiz, rızıklandırdığımız şeylerden Allahu Teala'nın razı olduğu bir şekilde hemhal olunuz demektir bu ayet-i kerime mefhumen. Ve sonrasında da şeytanın bizler için apaçık düşman olduğunu beyan ediyor Allahu Teala. Şimdi dolayısıyla 139. ayet-i kerimeyi hatırlayınız. Biz kız çocuklarının diri diri gömülmesi mevzusuyla ilintilemiştik. Kadın Arap cahiliyesinde kadınlara nasıl muamele edildiği konusunu işlemiştik. Ve o Arap cahiliyesinden aslında modern cahiliyenin de hiçbir farkının olmadığını ortaya koymuştuk. Somut verilerle hatta bunu ispatlamıştık. Hatırlayınız lütfen. Ve yine bu 140. ayet-i kerimeye baktığımız zaman çocukları öldürmekten bahseder. 141. ayet-i kerimeye baktığımız zaman rızık türlerinden bahseder. Ve 142'de de kendinize size ikram ettiğimiz rızıklarla infak ediniz. Onları yiyiniz, tüketiniz ama sakın bunu şeytanın razı olacağı bir şekilde de yapmayınız buyuruyor ayet-i kerime. Aslında bir şekilde Allah-u Teala'nın bize ikram ettiği nimetlerle nasıl aslında hemhal olmamız gerektiğini tembih eden bir ayet-i kerime. Çünkü biliyorsunuz ki kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, mallarımız ve evlatlarımız bizler için birer imtihan vesilesidir. 139'dan 142'ye kadar totalde harmonize edip değerlendirdiğimiz zaman ayet-i kerimeleri orada aslında bir şekilde mallarımızla ve evlatlarımızla aslında nasıl muamele etmemiz gerektiğini, onların bir imtihan vesilesi olduğunu ve onlarla alakalı doğru bir keyfiyetin, doğru bir ilişkinin nasıl olması gerektiğini değerlendirebiliriz. Bu ayet-i kerimelerden bu okumaları yapabiliriz. Onun için bizler de bu akşam sohbetimizde inşallah rahman evlat ve malla alakalı doğru yatırım keyfiyetini konuşacağız. Çünkü Allah bize rızıklar ikram etmiş ki bu ikram ettiği rızıklardan evlatları ve malları en başta ifade edebiliriz, söyleyebiliriz. Hatta ve hatta rızıklandırıldığımız şeyleri totalde değerlendirdiğimiz zaman bunlar iki esasta toplanır. Mal ve evlattır. Kur'an'da da en çok buna vurgu yapılır zaten. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle bu ikisinin bir imtihan vesilesi olduğunu ayet-i kerimelerinde ifade eder. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Mallarınız ve evlatlarınız sizler için fitnedir. Buradaki fitne ise imtihan vesilesidir buyuruyor Allah. Dolayısıyla biz de eğer ki bugünkü sohbetimize bir sevr levha verecek olsaydık şöyle derdim. Evlat ve mal konusunda doğru yatırım keyfiyetini bugün konuşacağız inşallah. Nasıl doğru yatırım yapılabilir? Çünkü doğru yatırım hepimizin çok yakından bildiği, sağlıklı yatırım ya da karlı yatırım birçoğumuzun, değil mi, literatüründe olan bir kavram. İşte kelepirdek getirdiğimiz bir arazi örneğin, ilerisi için yani istikbal açısından bize çok getir sağlayacağını düşündüğümüz bir yatırım gibi, bu literatüre vakıfız yani. Doğru yatırım, sağlıklı yatırım, karlı yatırım, işte mal ve evlat konusunda bizi hüsrana uğratmayacak, şeytanın bizi kandırmasına mahal vermeyecek doğru yatırım, sağlıklı yatırım ve Allah-u Teala'nın razı olacağı yatırımı bugün masaya yatıracağız biiznillahü teala. Çünkü önemli, Allah Azze ve Celle birçok ayet-i kerimesinde, yani وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, dünya hayatı gelip geçiciden, geçici olmaktan ibarettir. Oyun ve eğlenceden ibarettir. Ve bununla birlikte mal ve evladın tamamen bir imtihan vesilesi olduğunu Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede yine beyan ediyor. Dolayısıyla totalde değerlendirdiğimizde, baktığımızda biz inşallah bugün evlat ve mal konusunda doğru yatırımın nasıl olabileceği ve bunun keyfiyetini konuşma gayreti içerisinde olacağız. Allah Azze ve Celle söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Çünkü önemli bir konu. Hepimizin evladı var. Hepimizin malı mülkü var. Allah-u Teala bizi rızıklandırmış. Dolayısıyla bizi yarın ahirette utandırmayacak hayırlı, bereketli yatırımlar yapma konusunda Allah bizler muvaffakiyetler ikram eylesin. Bu önemli bir konu. Çünkü az önce söyledim, ayet-i kerimeye istirham ediyorum. Birçoğunuz zaten ezbere biliyorsunuz ama bugün çok tekrar edeceğim bu ayet-i kerimeyi. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Biz buna iman ediyoruz. Bizim amentümüzün bir parçası, dünya hayatının gelip ve geçici olduğuna bizim tam inancımız var. Öyleyse biz dünya hayatından ukubaya hiçbir şey götüremeyeceksek, götürebileceğimiz, daha doğrusu bize orada fayda sağlayacak, bize orada yatırım olarak geri dönecek şeylerin üzerinde yatırım yapmak gerekir. İşte bugünkü sohbetimizde biz inşallah bunu konuşacağız. Şimdi değerli kardeşlerim, neydi sevr levhamız? Üzerinde ısrarla duruyorum. Mal ve evlat konusunda doğru yatırım. Şimdi biliyorsunuz, bunu da inşallah ayrı ayrı işleyeceğim. Yani ilk önce mal konusunu değerlendireceğim. Yani mallarla, mülklerle alakalı doğru yatırım konusuna inşallah bir temas edeceğim. Sonra da müstakil olarak evlat konusuna değineceğim. Evlatla alakalı ahirete yatırım nasıl yapılabilir? Ya da evladın yatırımı olur mu? Arazinin olur mu? Olur. İşte araç veya işte ne bileyim bineklerin olur mu? Olur. Evin olur mu? Olur. İşte ama evladın olur muymuş? Olurmuş. Onun keyfiyetini de inşallah izah etme gayreti içerisinde olacağız. Dedim ya, ilk önce birinci başlıkta, alt başlıkta mal meselesini, mülk konusunda doğru yatırım nasıl olur? Bununla alakalı birkaç cümle inşallah sizlerle paylaşacağım. Şimdi öncelikle Allah-u Teala'nın bizi rızıklandırdığını biliyoruz. Ve Allah Azze ve Celle Bakara suresinin ilk ayetleri, ayet-i kerimelerinde اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar, son kısmı tercüme ediyorum sadece, onlar kendilerine ikram ettiğimiz rızıklardan infak ederler buyuruyor Allah. Şimdi mal bir fitne vesilesi ise kıymetli kardeşlerim, ekranlar başındaki müdavimler, ki Allah Azze ve Celle bunu beyan etmiş. اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne. Mallarınız ve evlatlarınız sizler için birer fitnedir. Bu ayet-i kerime projeksiyonunda gerçek hayata şöyle bir bakınız. Çevrenize bir bakınız. Malıyla sınanan kardeşlerimizin varlığına şahit olacaksınız. Evladıyla sınanan kardeşlerimizin varlığına şahit olacaksınız. Vallahi ben, babam söylemişti. Cami cemaatinden birisinin ifadesini paylaşmıştı. Dün gibi hatırlıyorum ve evlatlarımla da en çok paylaştığım şeylerden bir tanesidir. Yeri geldiğinde cami cemaatinden çok zengin, yani inanılmaz böyle bulunduğu semti satın alabilecek düzeyde zenginliğe sahip bir cami cemaatinden Müslüman ağabeyimiz, bizden çok çok yaşça büyük, babamdan da büyük, şöyle bir ifadesi var imiş, yani babam paylaştı, ben bizatihi birebir şahit olmuş değilim. Oğlumun namaz kılmasını boş verin, sadece benim hatırıma mescide bir kere adım atsın, tüm mirasımı ona bağışlayacağım. Allahu Ekber. Bu imtihan değil de nedir? Allah böyle bir akıbetten hem nefsimizi hem evlatlarımızı muhafaza eylesin. Düşünebiliyor musunuz? Yani namaz kılmayı boş ver. Namazında müdavim olmayı boş ver. Şer'i hükümlere hakkıyla mukayyet olmayı boş ver. Evladının babasının hatırına bir kere mescide adım atması karşılığında mirasının tamamını vereceğini söylüyor. Ve bu adam hacı. Bu adam alnı secdede de, işte ne bileyim camilerde eskimiş tabiri caizse. İz yapmış yani alnına. Ama evladıyla alakalı doğru bir yatırımı yapamamış maalesef. Allah hepimizin böyle bir akıbetten muhafaza eylesin. Öyle dua ettik, kınamıyoruz. Onun için burada paylaşmıyorum ekranları başında. Bunu niye söylüyorum? Biz evladın ve malın, mülkün bir imtihan vesilesi olduğuna aynel yakın yani. Ha? Bizatihi nefsimizde ve çevremizde şahit oluyoruz. Öyleyse bu önemli bir konu. Onun için mal ve mülk konusunda doğru yatırım keyfiyetini öğreneceğiz. Bu başlığı da iki alt başlıkta, yani üst başlık, alt başlık, yine bu alt başlığı da iki noktada değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi, yani mal ve mülkle alakalı doğru yatırımı izah ediyorum. Bir, helal kazanç, yani Allah-u Teala'nın razı olduğu bir şekilde kazanmak. Yani mülkümüz olmayan mala Allah'ın razı olduğu bir şekilde mülk sahibi olmak, tam iktisadi terimiyle söylüyorum. Bu bir. İkincisi, yine Allah'ın razı olduğu keyfiyette infak etmek. İşte malla alakalı doğru yatırım bu. Helal kazanacağız. Özetle söylüyorum. Yani zihin dünyalarımızda kalıcı olsun diye cümleleri daha yalın kullanmaya çalışıyorum. Helal kazanç ve Allah'ın razı olduğu doğru keyfiyette infak. İşte malla alakalı doğru yatırım bu. Bunu niye böyle iki şıkta değerlendirdim hiç düşündünüz mü? Birkaç saniye size mühlet vereyim. Yani acaba niye sadece infak demedi Abdullah kardeşimiz diye sorabilirsiniz. Ya da niye helal kazançla sınırlı tutmadı? Bunun sebebi şu, yanılıyorsam da bunu birlikte değerlendirelim inşallah. Şöyle değerlendirdim, ayet-i kerimelerdeki okumalarımı paylaşıyorum. Bir insan helal kazanabilir ama infak etme hususunda cimri olabilir ki sahabelerden bunun örneğini bizatihi okumuşluğumuz, sahabelerden bile bununla alakalı örnekler var. Helal kazanmıştır ama infak keyfiyetinde isabetli bir adım atmamıştır. Ki bugün bununla alakalı da birçok örnek verilebilir. Haram bulaştırmadan, Allah-u Teala'nın razı olmayacağı hiçbir şekilde, tamam mı, kazancına bulaştırmayan, bu keyfiyette mala, mülke sahip olan kardeşlerimizi biliyoruz biz. Ama bununla birlikte de infak keyfiyetinde sınıfta kaldığına da şahit oluyoruz yer yer. Tam tersi olduğunu görüyor muyuz? Evet. Yani infakta sınır tanımayan, tamam Allah için infak etme konusunda böyle bir can hıraş gayret içerisinde olanları ama bu süreçten önce parasını, malını, mülkünü kazanırken de helal ve harama riayet etmediklerini de görüyoruz. Dolayısıyla ne helal kazanıp doğru keyfiyette infak etme konusunda bir ne bileyim eksiklik ortaya koyacağız ya da ihmalkarlığımız olacak ya da işte tam tersi bu ikisi kamil olacak. Yani hem helal kazanacağız, hem Allah-u Teala'nın razı olduğu bir şekilde mal ve mülk sahibi olacağız, hem de Allah-u Teala'nın razı olduğu keyfiyette infak edeceğiz. Ümit ediyorum ki anlaşılmıştır. Yani dolayısıyla birinci başlığı bu iki alt başlık olmazsa olmaz. Helal kazanacağız ve Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu bir keyfiyette de infak edeceğiz. Şimdi Allah Azze ve Celle helal kazanmadığımız takdirde bizim duamıza dahi icabet etmeyeceğini söylüyor. Hadis söylüyor. Düşünün, yani biz infak etme heveslisi olabiliriz. Ya da infak konusunda hakikaten böyle nasıl ifade edeyim? Yani hakikaten cömert olabiliriz. Bu konuda başarılı olabiliriz ama bu sürecin öncesinde biz eğer mal ve mülkü elde etme keyfiyetinde Rabbimizden razı olacağı bir tutumu ortaya koyamadıysak Allah bundan razı değil. Çünkü Allah haramdan, haramla iştigal edilmesinden, haram kazançtan razı değil. Hani uzunca bir hadisi şerif var bildiğiniz üzere. Diyor ya, yani uzunca bir seferden bir adamın geldiğinden bahseden bir hadis var. Yani ön kısmını, o başlarını vakitten iktisat etmek adına söylemiyorum. Diyor ki o ellerini semaya kaldırmış. يَمُدِّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ قَالَ يَا رَبِّي يَا رَبِّي وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامٌ فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكُ O dua eden kimseden için diyor ki Allah yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, çevresi yani etrafı tamamen haramlarla böyle sarmalanmış. Allah bu duanın neresine icabet etsin ki? Allahu Ekber. Düşünebiliyor musunuz? لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ Allah bu duanın neresine icabet etsin? Hatta bazı muhaddislere göre burası o uzunca yoldan gelen adamın Kabe'de dua ettiğine ilişkin yorumlar var. Yani Kabe'de dahi olsa eğer sen haramla beslendiysen, haram yediysen, haram içtiysen, haram giydiysen, kısacası bizim jargonla söylüyorum, kursağından haram lokma geçirdiysen فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ Allah bu duanın neresine icabet etsin? Dolayısıyla biz kazancımızın helal olması konusunda biz bir hassasiyete sahip olacağız. Bu çok önemli. Onun için o doğru malla, mülkle alakalı doğru yatırımın olmazsa olmaz birinci şıkkı Allah'ın razı olduğu bir şekilde mal sahibi olacağız. Allah Resulü hadis sallallahu aleyhi ve sellem hadisi var ya diyor, öyle gün gelecek ki insanlar sadece parayı nasıl kazandığına bakacak. Özür diliyorum. Yani paranın gelmesine bakacak, nasıl kazandığına hiç bakmayacak buyuruyor. Dolayısıyla tam bundan kendimizi korumak adına söylüyorum. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde gerçekten çok böyle sohbete hazırlanırken etkisi altında kaldığım bir hadis-i şerif, onu söyleyeyim. Kaynağı da Taberani bunu tahric ediyor. Hani malı kazanmak konusunu ifade ettik. Şimdi ikinci şıkkı neydi? Hatırlayınız lütfen. Doğru keyfiyette infak. Birinci kısmı tamam, helal kazanacağız ki maruf ve malum bir konu olması hasebiyle de çok teknik detaylara girmek istemiyorum. Şimdi ikinci kısmı ise doğru keyfiyette infak. Bununla alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, tabi bu kolay mı? Değil. Sahabelerden Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip dua isteyip zengin olup da malını infak etmekte cimri davranan sahabeleri okuduk. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne kadar yani çok ilginç bir tablo yani. Onun için mal sahibi olmak ve Allah'ın razı olduğu bir şekilde mal sahibi olmak ayrı bir problem. Yani ayrı bir imtihan. Mal sahibi olduktan sonra Allah'ın razı olduğu bir keyfiyette infak ayrı bir imtihan. Kolay zannetmeyin. Hani amcanın bir tanesi demişler ya, amca sen zekatlarını mütemadiyen çok düzenli ediyorsun maşallah, yaşlı bir amca. Demiş ki evladım hiç aksatmıyorum doğru, ama infak ederken gel bir de bana sor de, ayağımı sanki kesiyorlar. Yani çok zorlandığını ifade etmek adına bunu söylemiş. Yani canından bir parça gidiyor. Öyle kolay değil. Allah'ın razı olduğu bir şekilde infak hakikaten kolay bir imtihan değil. Mal sahibi olacaksınız, mülk sahibi olacaksınız. Ama onu infak ederken de Rabbimizin razı olduğu keyfiyette cömertçe infak edeceksiniz. Öyle kolay değil. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Çok net. Şimdi bu niye zor biliyor musunuz? Bakınız, bunu teyit eden ve destekleyen bir hadis-i şerif paylaşacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki şeytan en kavi, işinde en mahir olan elemanlarını infak etmek üzere olan Allah'ın kullarına gönderir diyor hadis. Yanlış duymadınız. Şeytan işinde en mahir, apolit diyebilir miyiz ona? Yani o en üst rütbelilerini, yani şeytanların içerisinde de elemanlar arasında üstünlük derecesinin olduğunu bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Yani en mahir olanlarını, insanları kandırma konusunda en becerikli olanlarını, ben hadisi açıyorum, kendi dilimizle, kendi mahalle dilimizle izah etmeye çalışıyorum. Yani alanında kompetan olanlarını infak etmek üzere olan Allah'ın kullarına gönderir diyor. Kandırsın ve aldatsın diye. Pintilik yapsın diye. Helalinden kazandığı bir malı Allah'ın razı olduğu keyfiyette harcamasın diye. Az önce söylemiştim ya, birisi olmazsa birisi olmaz, tam olmaz diye. Tam da bunu ifade etmeye çalışıyorum. Sen kardeşim helalinden kazanmış olabilirsin. Allah bereket versin. Ama ne diyor alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle? وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Kendilerine ikram ettiğimiz rızıklardan onlar Allah'ın razı olduğu bir şekilde infak ederler. Ehline infak eder, ailesine infak eder, çoluğuna çocuğuna infak eder ve infak edilmesi gereken İslam'ın gösterdiği ve İslam'ın ifade ettiği yerlere infak eder. Şeytanın generalleri, en üst rütbelilerini infak etmek üzere olan Allah'ın kullarına gönderir diyor hadis-i şerif. Dolayısıyla kolay olmadığını ifade etmek adına bu hadis-i şerifi paylaştım. Helal kazanç bizim hayatımızda çok önemli bir yer teşkil etmeli. Bakınız İmam Ebu Hanife'den için anlatılır, biliyorsunuz tüccar da aynı zamanda. Ortağıyla iş tutuyor ve kumaş satıyorlar. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh pazara çıkmadan önce ortağına diyor ki ben başında durmayacağım tezgahın. Bugün sen dur. Şu ürünleri 10 liraya sat. Farazi söylüyorum rakamların hepsini. Rivayette yok. Şu ürünleri de diyor 5 liraya sat. Diyor ki şu 5 liralık ürünler bunların diyor ayıbı var. Yani özürlü. Onları 10 liraya sat. Bunları 5 liraya sat. Ama bunların niye 5 lira olduğunu da söyle. Yani 5 lira olmasının sebebinin aslında malın bir ayıbının olduğudur. Bunu ifade et diyor yani İmam Ebu Hanife ortağına. Beraber iş yaptığı kişiye. Tamam diyor, pazardan gidiyor. Akşamüstü hasılatı toplamaya geliyor İmam Ebu Hanife. Diyor ki ne yaptın? Vallahi dediğin gibi yaptım. Bu şunları diyor 10 liradan verdim. Şunları da 5 liradan verdim. Diyor ki elhamdülillah. Diyor 5 liradan verdiklerini diyor özürlü olduğunu da söyledin mi satarken? Tamam 5 liraya verdin ama bu malın bir ayıbının olduğunu ifade ettin mi? Diyor vallahi 5 liraya verdim ama ayıbının olduğunu söylemeyi unuttum. İmam Ebu Hanife o gün totalde elde etmiş olduğu paranın hepsini Allah yolunda infak ediyor. Diyor ki sadece bu üründen dolayı kazancıma helalin yani helal kazancıma haramın karışması endişesini taşıdığım için bugünkü kazancımın hasılatının totalini Allah yolunda infak ediyorum. Çünkü az bir meblağ Allah'ın razı olmadığı bir keyfiyette kazanılmış olan meblağın helal kazancıma karışıp İfsat etmesinden endişe ettiğim için malımın totalini yani o günkü kazancımın hepsini Allah yolunda infak ediyorum diyor ve infak ediyor Allah-u Ekber. İşte doğrusu bu. Yani hem kazancın helal olup olmadığı konusundaki bir hassasiyet hem de Allah yolunda infak. Bu iki örneği de üzerinde topladığı için İmam Ebu Hanife'den bu anlamda örnek vermek istedim. Şimdi tabii az önce de söyledim. Mallarımızla, mülklerimizle Allah Azze ve Celle bizi imtihan ediyor. Ve biz mallarımızla, mülklerimizle sınandığımız bu kulluk maratonunda Rabbimizin rızasını hedefliyoruz. Ve Rabbimizin razı olduğu bir şekilde kazanacağız. Ve Rabbimizin razı olduğu bir keyfiyette de infak edeceğiz. Şimdi ben size desem ki neydi sevr levhamız? En başa dönün girizgaha, doğru yatırım. Neyle alakalı? Mallarımızla ve evlatlarımızla alakalı. Şimdi ben size desem ki burada hazırın içerisinde biraz böyle arsa işlerinden anlayan abiler var, ben biliyorum kendilerini. Dese ki ya bir yerde, ya bu neticede ticarettir, bir yerde kelepir bir arsa var. Ya da bu sadece arsayla da sınırını tutmayalım. Evidir, araçtır, binektir. Yani en nihayetinde Allah Azze ve Celle fıtraten de bizim bu şekilde ticaret yapmamıza uygun yaratmış yani. Soruyorum Allah için ekranlar başında kardeşler, kelepir şurada çok uygun ve yarın için çok değerlenecek olan bir arsadan haberdar edilmiş olsa imkanı olanlar değerlendirmez mi ya? Değerlendiririz. Bundan tabii bir şey de yok. Ama bakınız alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Buyuruyor ki ya eyyuhellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Ey iman edenler sizi elim bir azaptan kurtaracak karlı bir ticaretten haber vereyim mi? Yani kelepir bir ticaretten bahsediyor Allah. Hani ucuz ya sırf AVM'lerde normalden çok daha düşük olduğunu gördüğümüz bir ürüne sahip olmak için sıraya giriyoruz ya. Ve Allah Azze ve Celle bizi ahirette elin bir azaptan kurtaracak çok karlı bir ticarete haber veriyor. Kulak vermek icap etmez mi? Bu söz alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin bir sözü. Ya eyyuhellezine amenu diye başlamış ve bizi muhatap almış. Hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Sizi cehennem azabından, elim azabından kurtaracak bir ticareti haber vereyim mi? Allahu Ekber. Vallahi biz kelepir arsaya kulak verdiğimiz kadar bu ayete kulak vermezsek vallahi yandığımızın resmidir. Şurada kelepirde getirdiğimiz bir mal, mülk kadar bu ayeti kerime bizim dikkatlerimizi celbetmiyorsa vallahi yandığımızın resmidir. Vallahi elim bir azaptan kurtaracak ayeti haber veriyor. Ticareti haber veriyor. Doğru yatırımdan haber ediyor Allah. Tu'minuna billahi ve rasulihi ve tucahiduna fi sabilillahi bi amwalikum ve anfusikum. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Allah'a iman ederler. Resulüne iman ederler. Ve tucahiduna fi sabilillah. Allah yolunda cihat ederler. Bi amwalikum ve anfusikum. Mallarınızla ve canlarınızla. Böyle yaparsanız diyor, karlı bir ticaret yapmış olursunuz. Şu anda ekranları başında ticaretle uğraşan kardeşlerimizi de biliyorum. Buyurun, size karlı yatırım. Dolayısıyla mallarımızla ve canlarımızla Allah Azze ve Celle'nin yolunda harcayacağız. Doğru yatırım bu. Hani Bakara suresi 207. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor ya, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ. Kulak verin bu ayet-i kerimeye dostlar. Vallahi ben derse hazırlanırken fazlasıyla istifade ettim. Biz Bakara suresini işlemiştik. Üzerinden yıllar geçti. Ama yenilemekte, tazelemekte fayda var. Buyuruyor ki Allahu Azze ve Celle, insanların içerisinden öyle kullar var ki, Allah'ın razı olduğu, Allah'ı hoşnut eden öyle kullar var ki, sırf Rablerinin rızası için her şeylerinden vazgeçerler. İşte bu. Doğru yatırım bu dostlar. Ekranları başındaki müdavimler, doğru yatırım bu. Bizi ukbada feraha kavuşturacak olan yatırım bu. Rabbimizin huzurunda bizi mahcup etmeyecek olan yatırım bu. Allah'ın huzurunda boynumuzu bükmeyecek olan yatırım bu. Allah'ın huzurunda alnımız ak, şerefle elhamdülillah bugünlere kavuştuk diyebileceğimiz, bu dünyada yapabileceğimiz yatırım bu. Allah Azze ve Celle'nin rızası için her şeyden vazgeçebilmek. Malımızdan, mülkümüzden, canımızdan ve evlatlarımızı bu doğrultuda yetiştirebilmek. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ. Tabi konumuz malla, mülkle alakalı olduğu için bu ayet-i kerime kimin için indi biliyor musunuz? Bakara suresi 207. Müfessirlerin Kahir ekseriyetine göre Suheyb er-Rumi. Onun hikayesi malum. Çok detaylandırmayacağım. Ama mal helalinden kazanmış. Helalinden mal sahibi olmuş. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonrasında da ikinci kısmı da doğru yapmış. Allah'ın razı olduğu bir şekilde de infak etmiş. Sonra ne olmuş? Allah onun için ayet indirmiş. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu karşıladığında Medine'ye girerken Suheyb er-Rumi'ye bu ayet-i kerimeyi okuyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ. Bir tasavvur edin. Siz Medine'ye varmışsınız ve sizi Resulullah karşılamış ve ayetle karşılamış. Ve Suheyb diyor ki ya Resulallah, Medine'ye diyor benden önce kimse gelmedi. Ve benim yaşadıklarımı sana birisinin haber etme ihtimali de yok. Sana Cebrail gelip bu ayeti kerimeyi sana Allah mı bildirdi? Yani bu ayeti kerimeyi Allah Azze ve Celle benim hadisemi mi haberdar etti? Allah'ın Resulü dedi ki bana Cebrail geldi. Ve Allah seninle alakalı olan biteni bana haber etti Suheyb. Ya bu büyük bir şeref. Sonrasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabihal bey'u ya Ebu Yahya. Senin ticaretin ne de karlı oldu ya Ebu Yahya dedi. İşte bu. Ya siz bunu Resulullah'ın ağzından duymak istemez misiniz? Ki o yolda hicret sırasında müşrikler onu alıkoyduğunda, hicretine engel olduklarında dedi ki beni alıkoymayın. Benim hicretime mani olmayın. Ben Resulullah'a kavuşmak istiyorum. Ben Allah'ın emrini yerine getirmek istiyorum. Bunun karşılığında malımın hepsini size versem kabul eder misiniz? Ettiler. Malının tamamını sırf Resulullah'a varabilmek için infak etti. Ve onu Resulullah Medine'nin girişinde karşıladı. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ. Sırf Allah'ın rızvanına, onun hoşnutluğuna nail olabilmek için her şeylerinden vazgeçen insanlar vardı dedi Allah. Sonra Resulullah Efendimiz tebessüm ederek dedi ki Rabihal bey'u ya Ebu Yahya. Karlı ticaret ettin ha. Kazandın yani. Ya bizim derdimiz de o. Yarın bize kazanç ve kar olarak dönsün diye yatırımın derdinde değil miyiz ya? Vallahi sahabe bunu çözmüş. Osman radıyallahu anh. Çok örnek verilebilirdi de hangisini seçsem diye böyle çok kontrpiyede kaldım yani. gitgeller yaşadım işin doğrusu, ama dedim ki Süheyb, o Bakara suresi beni çok etkiler her zaman, bu 207. ayet-i kerime. Bir de Osman radıyallahu anh'la ilgili Resulullah Efendimizin söylediği bir söz var. O böyle çok bende yer etmiştir. Ben de içtenlikle sizinle paylaşmak istedim. Tefsir Furkan ailesine, müdavimlerine. Hani zorluk ordusunu bilirsiniz. Zorluk savaşı da denir. Hangisidir o? Tebük. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orduları donatmak için tabi sahabelerine infak etmeleri çağrısında bulundu. Ebu Dahdah gibi böyle iki avuç hurma kazanmış o gün. Su çekmiş, kuyuda çalışmış. İki hurma, iki avuç dolusu hurma, öyle diyelim yani. Bir tanesini ehline bırakmış, bir tanesini Resulullah'a getirmiş. Demeyesiniz sakın ya, bir avuç hurmadan infak olur mu diye. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çokça yapılan infakların arasına koymuştur Ebu Dahdah'ınkini. Niçin biliyor musunuz? İki tanesi var, yarısını vermiş. Allahu Ekber. Onun için çok. İnanılmaz çok. Var olan, elinde olan, sahibi olduğunun yarısını vermiş ya. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Sahip olduklarının sadece işte elinde avucunda ne varsa yarısını vermiş. Kolay söylüyoruz. Sahip olduğumuzun yarısını verebiliyor muyuz? Sahip olduğumuzun ne kadarını verebiliyoruz? Vallahi anlatırken hayal ediyorum. Ama herkes bir yerden tutmuş getirmiş bir şeyler. Biliyorsunuz sahabelerden onurunu infak eden dahi oldu. Hiç verecek bir şey olmadığı için yevmül kıyamede alacaklı olduğu kardeşlerinden ve Rabbine sunabileceği onurunu infak eden sahabeleri biliyoruz biz. Ama işte onlardan bir tanesi de kim biliyor musunuz? Osman radıyallahu anh. 1000 dinar getirdiği rivayet edilir. Tirmizi'nin rivayetinde 1000 dinar. Hesap edin. Onun kaç gram altına tekabül ettiğini, ne kadar ettiğini bugün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne 1000 dinarı koymuş. Ya Resulallah, ben zorluk ordusunu donatmak istiyorum. Ben giydirmek istiyorum. Ben teçhiz etmek istiyorum. Ve bunun karşılığında diyor ki Tirmizi'de, Osman diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne diyor o 1000 dinarı koyduğunda Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor avuçlarını o 1000 dinarın içerisinde diyor böyle sokarak karıştırmaya başladı. Hem karıştırıyor hem de ma darra Osman, ma darra Osman, ma amile ba'del yevm. Bugünden sonra şu Osman'a yaptığından sonra var ya Osman'a zarar yok. Hem diyor karıştırdı parayı. Hani böyle film enstantanelerinde görürüz ya, böyle adam parayla böyle oynar. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle tebessüm ediyor, gülüyor, memnun. Sonra da diyor ki ma darra Osman, ma darra Osman, ma amile ba'del yevm. Bugünden sonra şu yaptığı işten sonra var ya Osman'a hiçbir şey zarar veremeyecek. Allahu Ekber. Siz duymak istemez misiniz böyle bir müjdeyi? Siz böyle bir müjdenin sahibi olmayı istemez miydiniz kardeşlerim? Vallahi isteriz. Osman getirdi koydu. Ardına bakmadan koydu. Sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam ma darra Osman. Osman'a zarar yok bundan sonra. Osman'a hiçbir şey zarar veremez dedi. Doğru yatırım. Helal kazandı, helal harcadı. Helal kazandı, daha doğru bir ifadeyle söyleyeyim, doğru keyfiyette infak ettiler. Allah bize de nasip etsin. Allah böylesi müjdelere, Resulullah Efendimiz hayatta değil ama Havz-ı Kevser'inde duymayı nasip etsin bize. Mükafat olarak Allah umduklarımıza nail kılsın. Evet, bu tabi malla mülkle alakalı belki çok şey söylenebilir ama ben şahsımda derin izler bırakan bu iki örneği sizlerle paylaşmak istedim. Tabi diğerleri ise diğer alt başlığımız evlat yatırımıydı biliyorsunuz. Vallahi en kazançlı yatırımlardan bir tanesi. Evlat yatırımı. Hani diyor ya, insanoğlu acelecidir, hemen meyvesini görmek ister. Evlat aslında biraz semeresini geç veren bir yatırım. Yani çok kelepir olup da 20 sene sonra senin çok karlı hale getiren bir arsaya benzetilebilir. Teşbih de hata olmasın. Ama evlat yatırımının çok farklı bir yönü var. O da ahiretle alakalı. Niye biliyor musunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi tam yerindelik arz ediyor, paylaşacağım. Diyor ki Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Müslim tahriş ediyor bu hadis-i şerifi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِذَا مَاتَ اِبْنُ آدَمْ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Üç şeyin dışında Ademoğlu öldüğü zaman amel defteri kapanır. Allahu akbar. Öleceğiz ki biz buna iman ediyoruz. Kullu nefsin zaikatul maut. Bir gün ölüm takdir ettiğinde Rabbimin o saati hak emri geldiğinde hepimiz vefat edeceğiz. Biz buna iman ediyoruz. Diyor ki Allah'ın Resulü اِذَا مَاتَ اِبْنُ آدَمْ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Üç şey müstesna, Ademoğlunun amel defteri kapanacaktır. Bunların dışında kapanmayacak. Nedir o? Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam min sadakatin cariye. Sadakayı cariye yaptıysa oradan gelecek olan bütün hayır dualarla o kişinin amel defterine hep sevap yazılacak. Allahu Ekber. Siz yatıyorsunuz, ölmüşsünüz. Allah'ın huzuruna çıkmayı bekliyorsunuz ama bir taraftan da sevap hanenize habire sevaplar yazılmaya devam ediyor. Müthiş bir olay ya. Durduğunuz yerden sevap. Hakikaten basit söylüyorum da bu Allah'ın Resulü'nün müthiş ama müthiş bir müjdesi ya. Yattığınız yerden mahşer ve kıyamet gününde Allah'ın huzurunda kavuşmayı beklediğiniz güne kadar sevap gelecek. İki, اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ. Ya da kendisinden istifade edilen faydalı ilim bıraktıysanız geriye. Sonra ne diyor? اَوْ وَلَدٍ صَالِحْ يَدْعُوا لَهِ. Ya da kendisine hayır dua eden bir hayırlı evlat. Bu hayır dua ben biraz açıyorum. Hatasıyla sevabıyla bana ait. Sadece Arife'den Arife'ye, bayramdan bayrama, kabrinin başında hayır dua etmekle sınırlı tutulmamalı. Olmalıdır. Ala ra's ve ayn, baş göz üstüne, ama sadece bu değil. Hayırlı evlat İslam şahsiyetiyle bırakmış bir evlat. Allah ve Resulü'nün emirlerine kayıtlı kalan bir evlat ve beni İslam şahsiyeti üzerine yetiştirdiğinden dolayı sana minnettarım. Allah seni hayırla mükafatlandırsın baba diyen evlat. Anne diye dua eden evlat. Ya bana zenginlik bırakmadın baba. Canın sağ olsun ama beni İslam şahsiyetiyle hayırlandırdın, mükafatlandırdın. Beni böyle bir evlat olarak yetiştirdin. Allah senin günahlarını aff ve mağfiret etsin ey anne ve baba diye dua eden bir evlat mı bıraktın? İşte amel defterin hiç kapanmayacak. Allahu Ekber. Bir düşünün. Siz ölmüşsünüz ama sizin evladınız sizden için diyor ki elhamdülillah. Babam bana işte saraylar bırakmadı, arsalar bırakmadı, işte ne bileyim büyük büyük kuleler, evler, villalar bırakmadı ama helali ve haramı bize öğretti. Ona nasıl razı, Allah'ı nasıl razı edeceğimiz bir kulluğu bize öğretti de gitti ya. Allah ondan razı olsun. Allah onu hayırla mükafatlandırsın diye dua etti ya, tamam. Habere sevap gelecek diyor Resulullah. Müthiş bir yatırım değil mi? Arsanın ömrü bitik. Tamam mı? Sizinle birlikte bitti. Bizimle beraber son. Eğer ki sadakayı cariye cinsinden bir infak olmadıysa. Ama evlat ve ondan da onun evlatları nesillerden nesillere. Allahu Ekber. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisini paylaşıyorum size. Yine Ebu Hureyre rivayet ediyor. Bence çerçeve üretmek lazım. Böyle ailece çay içerken falan böyle bir ailece o hadise bir bakmak lazım diye düşündüğüm bir hadis-i şerif. Hani biliyorsunuz işte hesap günü Allah Azze ve Celle amel defterlerimizi elimize verecek ve Allah kendimiz yüzleştiğimiz zaman aslında vaziyetten haberdar olacağız. Hani diyor ya وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ. Biz o gün diyor eline matbu bir kitap vereceğiz onun. Kendi defterini vereceğiz. Matbu, dijital değil ha. Flash bellekte değil yani. Matbu vereceğiz diyor Allah. كِتَابًا مَنْشُورًا. Onunla karşılaşacak, yüzleşecek. İkra kitabek, kitabını oku ey Ahmet. Kitabını oku ey Mahmud. Kitabını oku ey Abdullah. Kefe bi nefsikel yevme aleyke hasibe. Bugün hesap görücü olarak senin nefsin yetecek. Yani diyor ki, Türkçeleştiriyorum. Okudun ya, sen anlayacaksın ne tarafa gideceğini. Yani senin karnenle yüzleştiğinde akıbetinden haberin olacak diyor. Ya işin feciliğini bir düşünün. Ne kadar ürpertici ya. Sizin kendi amel defteriniz ve kendi ellerinizle işlediğinizi okuyacaksınız. Ve diyeceksiniz ki Allahu Ekber, ben artık hesabı gördüm. Ben nereye gideceğimi biliyorum. Allah pişman olanlardan eylemesin o gün. Hani hadis-i şerif, hadis-i şerife geçeceğim ama Hakka suresinde geçiyor. Yanılmıyorsam 19. ayet-i kerime olur. فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولْ هَا اُمُقَرَعُوا كِتَابِيَ. Kitabı diyor sağından verilenler var ya, kitabını sağından alan. فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ, sağından kitabı alan var ya, kitabı eline aldığında feyekul he umukra'u kitabiye. Ey ahali, tam Türkçesini veriyorum, bu benim amel defterim, okuyun. Yani takdirname almış öğrencinin eve gururla girip karneme bakabilirsiniz diyen çocuk gibi, bir öğrenci gibi tıp atıp aynen tercümesini veriyorum. He umukra'u kitabiye. Bu benim amel defterim, okumak isteyeniniz var mı? Mahşer tablosunu gözünüzün önüne getirin. Kim bunlar? فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ. Bu kitabı sağından verilenler. Allah bizi öylelerinden eylesin. Ve gururla, vakarla, sevinçle ve yüksek bir ses tonajıyla, bu benim amel defterim, okumak isteyeniniz var mı? هَا اُمُقْرَعُ كِتَابِيَ. Okuyun arkadaşlar, bu benim amel defterim. Gururla, sevinçle, şerefle insanlara amel defterlerini okuması için dağıtacak. Ama aksi olursa فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ بِكِتَابِ بِشِمَالِهِ diye ayet-i kerime Hakka suresinde yine devam ediyor. Ya solundan verilirse? Ben böyle bir hesap beklemiyordum diyecek ayet-i kerimenin devamında. Anam. İşte tam böyle bir hesap beklemiyordum. Böyle bir tabloyla hiç karşılaşmayı tahmin etmiyordum kısmından hadise bağlıyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh, konu neydi? Metne bağlı kalmak adına doğru yatırım neydi? Evlat. Evlat yatırımından bahsediyoruz. Diyor ki Ebu Hureyre, Resulullah Efendimiz'i şöyle derken işittim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kul Allah'ın huzuruna gelir, hesabıyla yüzleşir. Ve herkes bilir tabii, değil mi? Bilmez mi herkesin notunu? Senin sonunda öğrencinin karneyi almasına gerek var mıdır? Çünkü sene o süreç içerisinde nasıl bir öğrenci olduğunu notunu kendisi çoktan vermiştir. Mucize beklemeye gerek yok. İşte o kul diyor ki Allahu Teala'nın kendisine ikram ettiği mükafatları görünce der ki diyor, ya Rabbi, ben kendimi tanıyorum. Ben bu mükafatı aslında hak etmemiştim. Yani ben buralık değil de başka bir yerlik işler yaptım aslında. Yani hiç olmadığım bir yerdeyim. Sen beni mükafatlandırmışsın. Kendini tanıdığı için, hesabıyla yüzleştiği için. İkra kitabe kefe bi nefsikel yevme aleyke hasibe. Ayet okuyorum ya. Sana hesap olarak kendi nefsin yeter ya. Sen notunu vermişsin ama hiç ummadığın yerle de Allah seni mükafatlandırmış. Kul soracak diyor Rabbine. Ya Rabbi, ben bu mükafatı hiç hak etmemiştim. Ne oldu oralarda? Allah kuluna seslenecek. Diyecek ki, senin çocuğun vardı ya, geride bıraktığın evlatların vardı ya, sana bolca istiğfar ve dua ettiler, onların hürmetine buradasın. Allahu Ekber. Onların hürmetine sen buradasın. Allahu Ekber. Düşünün, günahımız yok mu? Vallahi var. Günahımız var, Allah bağışlananlardan eylesin. Ama günahlarımızla birlikte böyle evlat bıraktığımızı düşünün ki bize istiğfar ediyor Allah'a. Diyor ki, ya Rabbi, ebeveynimin günahlarını aff ve mağfiret eyle. Bizim için hayır dua eden evlatları geride bıraktığımızı düşünün. Hiç ummadığımız bir mükafatla Allah bizi mükafatlandırmış. Allahu Ekber. Bundan başka ne isteriz ki? İşte evlat yatırımı bu anlamda çok ama çok, çok ama çok önemli. Tabii hayırsız baba olmamak lazım yani. Mallarımızla, mülklerimizle alakalı doğru yatırım yapmayabiliriz ama evladımızla alakalı eğer ki doğru olmayan bir yatırım yaparsak, vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bakınız nasıl bir hitabına muhatap oluruz. Şöyle bağlayayım. Ondan sonra da inşallah yavaş yavaş bitireceğim zaten. Hepimizin evlatları büyüyor. Ve sınavların gırla olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ta çocuklar 4 yaşında, 5 yaşında başlıyor sınavlara girmeye. İşte ortaokul sınavı, lise sınavı, üniversite sınavı, KPSS sınavı, ALES'iydi, DİKE'iydi, YATAY'ıydı. Yani ömürleri sınavla geçiyor tabii. Ve özellikle de iyi bir üniversite kazanabilmeleri için de ailelere, çocuklarını ciddi anlamda bunun için bir ön hazırlık yapıyorlar. Yatırım yapıyorlar, doğru mu? Dershanelere gönderiyorlar, özel hocalar tutuyorlar ve bununla alakalı ne kadar materyal varsa bunları aileler temin ediyor. Hatta ve hatta çocuklarının çok iyi bir üniversite kazanabilmesi için alarmını kuran ve programını yapan ve çocuğuna her günün akşamında sen oğlum bugün 100 tane kimya sorusu çözecektin, çözdün mü diye soran ve çocuklarının üzerinde ve başında ciddi anlamda nöbet tutan ebeveynleri biliyorum ben. Bununla alakalı siz belki çevrenizde şahit oluyorsunuz. Ya çocuğunu sabah namazına kaldırmayıp da işte ne bileyim sınav namaza kaldırdığında sınavda uykusuz kalıp başarısız olmasını etki edecek diye namaza kaldırmayan aileleri biliyorum. Ya günde 100 tane matematik sorusu çözdün mü evlat sorusunu soran ama bugün öğleyi kıldın mı evlat sorusunu sormayan anne babaları tanıyorum ben. Hele bir şu sınav geçsin, hele iyi bir üniversiteyi kazansın, sonra inşallah kapanacak, sonra inşallah namazına başlayacak, sonra inşallah sohbetlere müdavim olacak diyen anne babayı biliyorum. Şimdi sohbete giderse dersinden geri kalır diyen anne babalar tanıyorum ben. Ya uzaydan değil, bu dünyadan sesleniyorum. Anlattığım şeyler bu dünyanın gerçekleri. Yanlış mı düşünüyorum? Evet. Maalesef. Çocuklarımızın okul karnesiyle ilgilendiğimiz kadar ahiret karnesiyle ilgilenmiyoruz. Bu bir hakikat mi? Vallahi hakikat. Bu bir gerçek. Üzücü bir hakikat hem de. Ya çocuklarımızın karnesindeki zayıfı sorguladığımız kadar, irdelediğimiz kadar, niçin bu zayıf buraya geldi dediğimiz kadar, şer'i hükümleri ihmal ve ihlal eden evlatlarımızı muhasebe etmedik. Kılar inşallah ileride dedik. İyi bir meslek sahibi olsun şer'i hükümlerle o zaman mukayyet olacak dedik. Sonra kapanır dedik. Pardüsü neymiş canım hele bir şu üniversitesini bitirsin dedik. Kısacası çocuklarımıza iyi bir gelecek vaat eden veya vaat ettiği söylenen üniversiteye hazırlık kadar çocuklarımızın ahiret hazırlığıyla uğraşmadık ve selam. Son nokta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hakim'in Mustadrak'ından tahric ettiği bir hadisi şerif. Diyor ki ahir babalarına, ahir zaman babalarına yazıklar olsun. Duydunuz mu? Geldi değil mi sesim? Ekranları başında kardeşler. Ahir zaman babalarına yazıklar olsun. Allahu Ekber. Başta nefsim olmak üzere babalar, ekranları başındaki babalar, evlatları olan babalar, çocukları gözlerinin önünde büyüyüp giden babalar, başta nefsime sesleniyorum. Ey babalar, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin size sözü. Muhatap sizsiniz, biziz. Yazıklar olsun ahir zamanın babalarına. Ashab soruyor ya Resulallah, ne oldu ki o ahir zaman babalarına, müşrik mi oldular? Nasıl celalli söylediyse demek ki Resulullah Efendimiz. Nasıl öfkeli söylediyse ya da nasıl hangi anlamlarda söylediyse ashab direkt Efendimizin ifadesinden müşriklik manasını çıkartmış. Müşrik mi oldular ya Resulallah? Allah Resulü ne diyor biliyor musunuz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır. Müslüman kaldılar. Müslüman oldular evet Müslümanlar. Ama çocuklarını dinini öğretmek konusunda zafiyet gösterdiler. Çocukları sohbete gitmek istedi, din öğrenmek istedi ama onlar dünya malı kazanmaya evlatlarını teşvik ettiler. Hadisi birebir söylüyorum. Yanılma payını ortadan kaldırmak adına metninden okuyorum. Diyor ki onları dünya malı kazanmaya sevk etti o babalar. Nasıl bitiyor biliyor musunuz hadis? İşte ben böylesi babalardan uzağım, onlar da benden uzak olsun. Bir düşünün Efendimiz sizinle beraber olmak istemiyor. Allahu Ekber. Sizi yanında görmek istemiyor. Sebebi sizin ahiret yatırımı yerine ondan da vazgeçip üniversiteyi esas gaye ve esas yatırım haline dönüştürmek. Buradan da sözlerimden lütfen, işte Abdullah kardeşimiz üniversite okunmasına, üniversite öğrencisi olmasına karşı falan böyle bir şey istirham ediyorum. Böyle bir anlam çıkmasın. Derdimiz bir şeyleri, dünyalıkları kazanmak uğrunda ahireti hiçe saymamak ya da ahireti heder etmemek. Dolayısıyla doğru yatırım, sağlıklı yatırım, Rabbimizin razı olacağı yatırımla alakalı da, evlat kısmıyla alakalı da bunları ifade etmiş olduk. Allah Azze ve Celle, böylelikle bitirelim inşallah, hem evlatlarımız hem de mallarımız konusunda sağlıklı ve razı olduğu yatırım yapma konusunda bizlere muvaffakiyetler ikram eylesin. Allah Azze ve Celle ahirette bizleri utandırmasın, mahcup ettirmesin. Bizim amel defterlerimizi kapattırmayacak salih ve salihalar ikram eylesin. Allah Azze ve Celle bizi razı olduğu kullarından eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Kapatmadan önce kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere 8 sezondur elhamdülillah Tefsir-i Furkan'ı yapmaya, icra etmeye gayret gösteriyoruz. Allah nice hayırlı programlar yapmayı cümlemize nasip eylesin. Ve yine hepinizin de bildiği ve adet olduğu üzere yaz aylarında Tefsir-i Furkan'a kısa bir ara veriyoruz. Bu hafta itibariyle inşallah araya gireceğiz ve yeni sezonda yine huzurlarınızda ve karşınızda olmaya çalışacağız biiznillahü teala. Başlayacağı zaman ve tarihle alakalı sosyal medyadan gerekli duyuruları zaten yapacağız. Hepiniz Rabbime emanet olunuz. Sizler Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu kullardan olun inşallah. Olmanız için de dua ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.